Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to niedziela, trzeci dzień marca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Gaszenie pożaru hal magazynowych w Kaninie w powiecie lęborskim może potrwać co najmniej do wieczora. Na miejscu pracuje około 100 strażaków. W Berlinie odbywa się obława za terrorystami powiązanymi z organizacją RAF. Byli oni poszukiwani od 30 lat. W Światowy Dzień Słuchu eksperci apelują, by zgłaszać się do specjalistów, jeśli słyszymy coraz gorzej. Strażacy szacują, że jeszcze około 10 godzin potrwa gaszenie 4 hal magazynowych w Kaninie w powiecie lęborskim. Na miejsce zadysponowano jednostki gaśnicze z powiatów lęborskiego, bytowskiego i słupskiego, mówi rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Lęborku, starszy kapitan Marcin Elwart. Na miejscu pracują 33 zastępy, to jest około 100 strażaków. Nasze działania polegają na działaniach w natarciu. Już przeszliśmy z tych działań w obronie do działań w natarciu. Podajemy około 10 prądów wody na palące się hale produkcyjno-magazynowe. Ze względu na to, że powierzchnia pożaru była bardzo dużo, to są około 4 hale produkcyjne, 4,5 tysiąca metrów kwadratowych, bardzo duże obciążenie ogniowe, duża temperatura, bardzo duże zadymienie. Działania są bardzo trudne. W halach składowano elementy mebli. Ogień zauważono około 4 nad ranem. W Odessie w gruzach wieżowca zbombardowanego przez Rosjan znaleziono ciało niemowlęcia, informują ukraińskie służby. Drony zaatakowały obwód Odeski w nocy z piątku na sobotę. Jedna z maszyn uderzyła w blok w Odessie, niszcząc 18 mieszkań. W gruzach budynku znaleziono dotychczas 10 ciał. Na miejscu nadal trwa akcja ratunkowa. Dwa zatrzymania ogłosiła policja w Berlinie, gdzie od rana trwa akcja namierzenia terrorystów poszukiwanych od 30 lat. W poniedziałek ujęta została członkini terrorystycznej grupy RAF. Teraz możliwe jest, że w ręce policji wpadli jej wspólnicy. Policja poinformowała, że przeszukania terenu przemysłowego w stolicy Niemiec to element akcji zmierzającej do ujęcia dwóch terrorystów. Policjanci z Dolnej Saksonii razem z berlińskimi jednostkami sprawdzają teren w dzielnicy Friedrichshain. Okoliczni mieszkańcy mówią, że słychać było strzały. Wczoraj opublikowany został aktualny wizerunek jednego z poszukiwanych od dekad mężczyzn. Lewicowa terrorystyczna RAF, czyli frakcja Czerwonej Armii, była najgroźniejszą grupą terrorystyczną w ostatnich dziesięcioleciach. Ma na koncie polityczne zabójstwa, ale także brutalne napady na transporty pieniędzy i placówki handlowe. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Narażenie na hałas, przebyte choroby, infekcje, leki. To tylko niektóre z przyczyn pogorszenia, a nawet utraty słuchu. Z roku na rok rośnie liczba osób borykających się z tym problemem. Mówimy o tym nieprzypadkowo. Dziś bowiem obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu. Joanna Stankiewicz. Już co piąte, szóste dziecko ma różnego rodzaju niedosłuchy, powiedział profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu. Przyczyną może być narażenie na hałas. Zwłaszcza przerwie międzylekcyjnej, podczas której hałas jest na poziomie czasami startującego samolotu. Pogorszenie słuchu mogą też spowodować przebyte choroby. Nawet banalna infekcja to zmiany obrzękowe w obrębie górnych dróg oddechowych, które mogą się utrwalić, pozostawić ślad w przestrzeniach ucha środkowego, co odbija się na stanie słuchu. Z wiekiem jest coraz gorzej. Co druga osoba po 65 roku życia ma problemy ze słuchem, mówił profesor Skarżyński. Zaczynamy prosić o powtórzenie, co kto powiedział. Staramy się siadać tak, żeby widzieć rozmówcę, żeby śledzić jego ruchy warg. Jeżeli pojawią się problemy ze słuchem, nie można czekać, że samo przejdzie, tylko trzeba zgłosić się do lekarza. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rybnik szuka pomników przyrody. Wyjątkowe i wyróżniające się drzewa i krzewy znajdujące się w mieście mogą zgłaszać mieszkańcy. Szukamy cennych zabytków przyrody, które być może obejmiemy ochroną, mówi rzeczniczka magistratu Agnieszka Skupień. Jeśli w Państwa okolicy znajduje się drzewo lub krzew o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej czy krajobrazowej, odznacza się on indywidualnymi cechami, które wyróżniają go spośród innych, koniecznie dajcie nam Państwo o tym znać. Do 21 marca, do pierwszego dnia wiosny czekamy na zgłoszenia. Przyjdziemy, obejrzymy to dzieło natury i sprawdzimy, czy kwalifikuje się do pomnika przyrody. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Co za ogień? Move Over, fragment koncertu z Osieckiej z 2016 roku. Posłuchajmy więc, jak to wydarzenie wspomina obecna wtedy na scenie Natalia Sikora. Ja niewiele pamiętam z tego czasu, to był bardzo intensywny w ogóle okres, ale ten dzień był szczególny, ponieważ rejestracja w ogóle tego koncertu okazała się na tyle trafiona energetycznie i technicznie, że wydaliśmy ją na płycie. No tak, ukazał się album potem, tak, w którym możemy usłyszeć, co się działo faktycznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten repertuar, no nie bez powodu jesteś nazywana często polską Janis Joplin. Czy pamiętasz w ogóle moment, w którym stwierdziłaś, że tak, to jest właśnie to, z czym ja chcę wychodzić do ludzi i co chcę pokazywać światu? No jest taka cecha naszego gatunku, że my tak lubimy bezpiecznie zaszufladkować kogoś. Nie przeszkadza mi to określenie, natomiast nie zgadzam się z nim po latach z tego powodu, że ja czegokolwiek się nie tknę, to interpretuję, jakby specjalizuję się w interpretowaniu. Natomiast jest to wysoka półka, ponieważ jest tam zapis pewnej walki emocji i uczuć. I nie każdy ma tego rodzaju predyspozycje, żeby to dźwignąć w całym przebiegu. Ja się zdecydowałam po The Voice, dotknęłam Janis w postaci teatralnej, a potem coś mi powiedziało, że chcę jej oddać pełen hołd w formie koncertu. Do tego napisałam tekst do utworu jedynego Janis Joplin, który pozostał bez tekstu, utworu z płyty Pearl, Buried Alive in the Blues. Artysta czasami, jak i człowiek, każdy potrzebuje coś dopełnić, coś uzupełnić i się z tym rozliczyć, ale też, żeby okazać temu właściwą wdzięczność. Mhm. Czy masz w ogóle jakąś taką swoją ulubioną piosenkę Janis Joplin, którą najbardziej lubisz śpiewać? Bo wiem, że wielu słuchaczy oczekuje zazwyczaj tych największych przebojów na koncertach, bo chcą usłyszeć to, co znają, ale może jest coś, co tobie najbardziej się podoba? Jest wiele takich piosenek. My zawsze się rozczulamy przy Little Girl Blue. Ja zawsze przenoszę się psychodelicznie do tamtych lat, bo na pewno moje wcielenie z tamtych lat przeniosło się w obecne, kiedy słyszę Summertime. Ale jest też utwór Ball and Chain, który jest dla mnie najpotężniejszym bluesem w historii muzyki, damskim czy kobiecym bluesem. I w ogóle w Janis jest wryta taka, można nazwać to skazą, ale tak naprawdę jest to diament, taka kometa w postaci tego, że ona cały czas balansuje na granicy światła i mroku. A kiedy myślę o niej po latach, to przede wszystkim współczuję temu, że nie zdążyła dojrzeć, nie zdążyła w zasadzie dorosnąć, nie zdążyła przejść pewnej pracy nad sobą i żyć spokojnie dalej. Z takim niepokojem na pewno w tym wcieleniu będę sobie trwać, dotyczącym Janis, ale nie tylko Janis. Natomiast ona jest dla mnie szczególną postacią, ponieważ jako pierwsza dotknęła komercyjnych kontraktów, jako pierwsza dotknęła menadżerów oszustów i ta historia, legenda Janis zawsze będzie z nami. Jazzowy standard w zupełnie nie jazzowej aranżacji Janis Joplin i w wykonaniu Natalii Sikory. Summer Time. Historia koncertów w Trójce sięga roku 1988. Od tego czasu, jak podliczyli godzinę temu Zofia Sylwin i Paweł Sztompkę, tych wydarzeń było około 1000. Tutaj właśnie z jakąś ekipą robiącą koncert poruszyliśmy taki temat, że jesteśmy jedynym radiem na świecie, które ma swoje studio i robi co tydzień robiło koncerty. Króciutka była przerwa i teraz znowu będziemy robili. Powtarzamy, mamy takie ogromne archiwum, że możemy powtarzać wiele miesięcy, ale znowu ruszymy z koncertami na żywo. Tego nie robi nawet BBC, który ma takie bardzo podobne studio, ale nie robi tak często jak my. I może ta częstotliwość nie jest najistotniejsza. Musimy zawsze myśleć o tej oryginalności. Tak. Oczywiście kocham koncerty, które są takimi formami wypowiedzi artystycznych, które znamy, ale najfajniejsze są takie koncerty zaprogramowane od początku do końca przez nas, również przez dziennikarzy. Że on sobie wymyśli, że to ma być połączenie jednego artysty z innym artystą i powstaje jakaś zupełnie wyjątkowa jakość, tylko związana z Trójką, z tym koncertem. No, były koncerty przecież elektroniczne, które prowadził Jurek Kordowicz. Była taka specjalizacja przy koncertach, jak przy audycjach radiowych. Identyczne. Tak. Tak, były folkowe. Że właśnie Janusz de Blesem prowadził koncerty zatytułowane tak jak jego audycja, gitarą i piórem. Bluesowe to się specjalizował właśnie Janek Chojnacki. Dalej alternatywne. Osowski z Wojtek folkowe, Osowski, to folkowe. Wiadomo, że jak jest koncert folkowy, to zapowie Wojciech Osowski. Jurek Kordowicz elektroniczny. Ale no, koncerty alternatywne, jak się pojawiły, to już przed kilkunastu laty zapowiadała Agnieszka Szydłowska. Mhm. Wszystko się zgadza. I właśnie tego rodzaju takie bardzo autorskie koncerty zapamiętałem i uważam, że one mają sens. Oryginalne, świeże i właśnie trójkowe, bo taka ma być Trójka. Jednym z takich wyjątkowych koncertów, o których mówił Paweł Sztompkę, były między innymi Kobiety mojego życia. Koncert z piosenkami Agnieszki Osieckiej przez samą Agnieszkę Osiecką wymyślony. I to właśnie sama poetka zapowie nam kolejny utwór. Chcę Państwu coś powiedzieć o tytule tego koncertu, bo nazywa się on dosyć przewrotnie Kobiety mojego życia i ma też podtytuł Dawne pocałunki. To nie jest niby śmieszne, że kobiety, dlatego że większość moich piosenek śpiewają dziewczyny. A po drugie, kiedy się pracuje nad piosenką we dwójkę, to zawsze wytwarza się coś w rodzaju flirtu i nawet głębokiego romansu. I muszę powiedzieć, że bardzo kocham te piękne dziewczyny, które śpiewają moje piosenki. Oczywiście piszę też dla mężczyzn, ale nie umiem tak naprawdę wejść w męską duszę, jak wydaje mi się, że potrafię wejść w duszę dziewczyny. Przed Państwem za chwilę się ukaże Magda Umer, która, o to już nadciąga, Magda Umer we wspaniałym smokingu. Naprawdę. Magda zaśpiewa Seweryna Krajewskiego muzyką Szpetni, 40-letni. W taki wieczór ani zimny, ani letni, po ulicach, po zaułkach i po placach spacerują sobie szpetni, spacerują sobie szpetni. 40-letni po swoich pracach, każdy dawno rozwiedziony, idzie mocno zamyślony, niczym wdowiec po ideach i po babach. Co pomyśli, to wymyśli, potem jeszcze mu się przyśni, bo to taka jest, widzicie, smutna sprawa. No, odczuwamy trochę zgagi po tym życiu po przepiciu itp. Odczuwamy trochę kasę, że co było, to nie wraca, jak ten kochaś, który zginął w sinej mgle. Odczuwamy trochę żalu, że tak wcześnie z popalu, chociaż noga się do tańca jeszcze rwie. Chce się tańczyć, walczyć, a tu nagle, panie starszy, zamykamy, zamykamy dach, czy nie? Powtarzamy bałamutnie, że bywało jeszcze smutnie, wychylamy pięćdziesiątkę albo dwie. Zazdrościmy młodszym siostrom, cytujemy coś z po prostu, chcemy prawdy, prawdy itp. Czasem kogoś ktoś spotyka, siwa chandra nagle znika, ktoś ubiera się w kolczyki z naszych łez. Chwilę jest się w siódmym niebie, potem wraca się do siebie. Tylko powiedz, no proszę powiedz, gdzie to jest. Jak się tak przysłuchamy tym zapowiedziom koncertowym, to tuż przed pani występem pojawia się taka informacja do Agnieszki Osieckiej, że dla niej praca przy piosenkach to jest zawsze pewien flirt, a nawet głęboki romans. Tam się pojawiają takie słowa. Tak. Co oznacza romans z Agnieszką Osiecką? To znaczy, ja uważam, że ja przez pierwsze lata to byłam w ogóle przez nią uwodzona jak mężczyzna. Kiedy ona dowiadywała się, że ja lubię bezy, to kupowała dla mnie bezy. I ja nagle przed wyjściem na scenę dostawałam od kogoś bezy, znaczy od Agnieszki, ale przez kogoś podawane. Robiła wszystko, żeby sprawić przyjemność drobiazgami, małymi rzeczami. To nigdy nie była sprawa jakichś wielkich, drogocennych prezentów. Teraz się tak dużo mówi o czułości, o której pisze Olga Tokarczuk, ale dla mnie właśnie tą pierwszą osobą, która mówi o czułości i o tym, że jakby najwyższą formą miłości jest właśnie czułość, była Agnieszka. Pamiętam, że dzień przed koncertem zadzwoniła do mnie Agnieszka, płacząc, że jest tak w złym stanie, tak się źle czuje, i tak nie ma siły na to wszystko, że gdyby nie chciała sprawić przykrości Zosi Sylwin, czy Jankowi Borkowskiemu, czy Pawłowi Sztompkę, no wszystkim tamtym ludziom cudnym, którzy to organizowali, to odwołałaby, to pamiętam. Ale dała sobie radę i jak to ona była dzielna. A my wszyscy przyjechaliśmy, jak mówisz, i kobiety, i mężczyźni, no bo wszyscy ją kochaliśmy. Czasami to była trudna miłość, ale miłość. To jeszcze zapytam o strój, bo w zapowiedzi koncertowej pojawia się informacja, że zaraz wyjdzie Magda Umer we wspaniałym smokingu. Ten smoking z kolei kazała mi kupić Krysia Janda i pamiętam, że obie kupiłyśmy sobie takie same smokingi na ulicy Mokotowskiej. Wiesz, to była zmiana ustroju. To po raz pierwszy coś takiego jak eleganckie ubrania pojawiały się nie za granicą, tylko w ojczyźnie. No tak, nawet w tym smokingu śpiewałam kilka lat. Właśnie teraz zastanawiam się, co się z nim stało i gdzie on jest. Historia pewnego smokingu i Magda Umer. Skoro nie była to jedyna właścicielka wspaniałego smokingu na tym koncercie, to posłuchajmy tej drugiej, czyli wspomnianej Krystyny Jandy. Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo. Widzi krzesło, ławka, stół, a ja rozdarte drzewo. Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Ode mnie widać niebo przekrzywione. Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pan Pora wracać, bo papieros gaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Żona czeka. Pewnie wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Migają światła rozmaitych możliwości. Pan mówi: basta, pauza, pas. I pan mi nie zazdrości. Papieros gaśnie. Niedługo, pan to czuje, będzie rano. Ona czeka. Wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Choć gdybym chciała, bym się urządziła. Już widzę bieska, bieska stół. Wystarczy, żebym była miła. Pan był także, proszę pana, na zakręcie. Dziś pan rozumie, proszę pana, te realia. I pan haruje, proszę pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie, niczym balia. Pora wracać, bo śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną. Proszę państwa, ja śpiewałam pierwszy raz po 6 latach publicznie na żywo. Chwali się. Oj tak, chwali się. Znakomite wykonanie utworu na zakręcie. Krystyna Janda to również jest artystka, która pojawiała się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej parę razy. Ze wspomnień Zofii Sylwin i Pawła Sztompkę wynika, że było to naprawdę pamiętne wydarzenie. Dla mnie takim koncertem życia, i uważam, że fonograficznie jest najlepszy, to jest koncert Krystyny Jandy. Mhm. Absolutnie rewelacyjny, bo tam był i kwartet smyczkowy, i Krystyna później bardzo wiele śpiewała. Cały ten repertuar. Tak. I to, ale od tego się zaczęła jej wokalna śpiewanie, kariera. Tak. Ta wokalna kariera zaczęła się wcześniej, pamiętasz, Gumę do rzucia, jak śpiewała w Opolu, ale to był jeden utwór. Tak, natomiast tu śpiewała piosenkę francuską, tu śpiewała białą bluzkę. To było dwie godziny Krystyny Jandy absolutnie wyłącznie, prawie że śpiewającej, i z perspektywy lat, jak słucham tych nagrań, to uważam, że to jest absolutna rewelacja. To jest coś, co powinno być symbolem Trójki. tak, zgadza się, zgadza się. Ona to sama przyznawała i ona tutaj po tym koncercie, gdzie w trakcie koncertu działy się niesamowite rzeczy, ponieważ wycofała się wytwórnia i Polskie Radio z płacenia muzykom. I ja byłam tak zdenerwowana, że nie wiedziałam, co mam robić. Natomiast ona zamknęła się z muzykami w garderobie i powiedziała im, przyrzekam, że wam zapłacę. I parę miesięcy, to było we wrześniu, ona im na gwiazdkę zdobyła te pieniądze. I ona ruszyła w trasę, wydała z tego płytę, siedziała tu z Jankiem Borkowskim, długo się nad tą płytą namawiali, omawiali. Ona się go bardzo dużo radziła. Przede wszystkim Magda umarła. W tym momencie trzeba powiedzieć, że muzyczną karierę Jandzie otworzyła Magda Umer. Magda Umer, która się mówi, że jest oczywiście cudowną artystką i wspaniałą, ale ona ma nieprawdopodobny słuch muzyczny. Nie ma drugiej takiej polskiej artystki, która by tak czuła muzykę. Ma taki mały swój głosik, właśnie, ale ma tą charyzmę. Nie mówi się ani z perspektywy piosenkarka, ona tak słyszy, po prostu słuch muzyczny niesłychany. I zawsze się potwornie denerwuje, czy czysto zaśpiewała, a gdzie zapałkowała. I zawsze ale jeszcze wracając do Jandy, powiem pewną ciekawostkę, że jej mąż oświetlał ten koncert. Chodził po balkonie, ustawiał te wszystkie reflektory, a to była wybitna postać. Genialny Edward operator. Kosiński. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. I ona czuła się taka szczęśliwa i pewniejsza. Dzisiaj to piękne koncertowe wydarzenie przypomnimy na Trójkowej Antenie po godzinie 19 w całości. A na razie krótki fragment tego wyjątkowego koncertu. Z tego co pamiętam, utwór zagrany na bis. Nie mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Nie mądrzę się, bo można od zbyt uczonych tyrat dostać świra. Wolę w mowie, że Szekspira. Jest nice, sympatycznie. Cudownie jest, do siebie sama mówię. Powtarzam tak wciąż, bo w życiu tętym, smętnym, mętnym, pokrętnym pogadać z kimś inteligentnym chcę, więc mówię sama sobie, że mi jest fantastycznie. Nie mówię szaro jest, lecz że jest cudownie szaro. Uśmiecham się do marzeń mych z nadzieją i wiarą. I mam ten luz, że z sobą raz potrafię być szczera jak cholera. Rzec Moliera, quel bonheur, wy na piętra. Tak mówią mi, kochana, ciepła, czuła. Dla siebie raz bądź, bo w życiu tętym, smętnym, mętnym, pokrętnym pogadać z kimś inteligentnym chcę, więc mówię sobie, jesteś świetna, jest fantastycznie. Bo jednak mnie i tobie się przydarzyło coś, co bardzo przypomina miłość. Dlatego mówię sobie dziś, że jest fantastycznie. Krystyna Janda, jest fantastycznie. Fantastycznie będzie również dzisiaj po godzinie 19. Zapraszam na retransmisję tego koncertu w imieniu Zofii Sylwin. A na razie, właściwie kolejna ikona i wspomnienie koncertu z roku 2018. Uwaga, będzie piosenka PZ-a, ale w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego. Jakiś czas temu światło zgasło. Ja leżę, znów nie mogę zasnąć. Za oknem słychać już ostatni klakson. Bardzo ciężko oprzeć się romansom. Zasłoń okno i niech ten bit gra. Szansą jest alkohol w litrach. Myślę o tych, których przy mnie nie ma. Przydałby się jakiś melanż. Psyka czysta, uczucia bez obelg. To ludzie przeszłości spacerują po mej głowie. Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, odpycha ich upadek, musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadnie, nie będziesz mógł spać w nocy. Topi się asfalt, nie lubię miasta, oglądam zdjęcia schowane w szafkach. Szukam szczęścia w zdobytych pięściach. Może bym miał świat, gdybym zechciał. Topię się w refleksjach, piszę jak Puszkin. Lekcja różnic, nie jesteśmy równi. Ignoruję twój życiowy cynizm. Po co ludzie przy nas i my przy nich? Kto z kim trzyma, kogo możesz mieć przy sobie? Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek? Więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, odpycha ich upadek, musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Projekt Albo Inaczej, czyli wyjątkowa inicjatywa, w której muzycy niezwiązani ze środowiskiem rapowym wykonują hip-hopowe numery. To był oczywiście Andrzej Dąbrowski i jego refleksje, albo raczej refleksje PZ-a, ale w jazzowej aranżacji. W 2018 roku Albo Inaczej zagościło w Trójce, a o tym projekcie opowiedział nam Mariusz Obijalski, odpowiedzialny za te piękne jazzowe aranżacje. Idea Albo Inaczej niejako przypłynęła troszkę ze Stanów do nas, ponieważ pan Richard Cheese jakieś ze 20 lat temu nagrywał piosenki hip-hopowe, przerabiając je i podając je w takim jazzowym anturażu. I ten typ Mess oraz Witek Michalak z Alkopoligami pomyśleli, że fajnie by było zrobić coś takiego u nas w Polsce. Znali się już wtedy z Moniką Bożym i to było ogniwo, które łączyło ich hip-hopowy świat z jazzowym, a Monika połączyła ich ze mną i w ten sposób zaczęliśmy pracować nad materiałem z Albo Inaczej. Praca z tak różnymi artystami w tym konkretnym przypadku było to bardzo przyjemne i twórcze, fajne zajęcie, dlatego że ja oczywiście proponowałem jakieś rozwiązania na początku, ale każde z nich wnosiło coś od siebie i są to bardzo kreatywni, świetni ludzie, którzy mają coś do powiedzenia w muzyce i współpraca z nimi była czymś naprawdę odkrywczym, budującym i rozwijającym. Skoro Monika Boży była ogniwem łączącym świat rapowy z tym jazzowym, to posłuchajmy, jak na koncercie w Trójce w 2018 roku wybrzmiały Złe nawyki w jej wykonaniu. Dziękuję bardzo. Przed Państwem teraz Monika Bożym, Ten Typ Mess i Staszek. Odebrałam, całkiem niezłe. zachować, gadam też sensem. Inteligencją nie dam się zbić z pantałyku. Trudno co robić, że kilka złych mam nawyku. Nie żyłam w kurze, więc wiem, co to błoto. Wpadłam tu i tam i nie chodzi tu o to, że palcem w nosie robię DNTC. Za to częściej uderzyłam. Że co? Dymam się z kimś, ale ze mnie ty. Ale ze mnie ty. Nabroiłam coś. To jeden z moich nawyków. I wiem, że jest zły. Bardzo zły. Próbuj zmienić mnie. Ale ze mnie zbój. Czyli to był pomysł, żeby iść w noc na boisko. Odstrzelić ci kola, nie wiem, pewnie mój. Mam nawyki, mogę o nich mówić. Przy was lubię popić, krzyknąć się po wyzłości. Ja rzuciłem studia przez rap, kobiece kształty. Nie jestem przez to wykształcony. Wiem, gdzie jest bałty. Nie zaimponuję nikomu pozującemu na artystę. Moje życie jest big pełno twiste. Trzy lata tylko czysta. To były czasy, że w moim nosie mogłeś urządzić zimowe igrzyska. Tak, wciąż się spóźnia, bezustannie. Twoje mobiat, czytam forum w wannie. Kręcę filmy, ale cyfra słabo rejestruje ruchy. A tak trudno mi odróżnić jej brzuch od grupy. A propos łóżka, nie chcę mieć jego ścieli. Słyszę, nie? Ale w nocy nie spuszczałem, nie. Ale ze mnie ty. Ale ze mnie ty. Znów nabroiłam to. Nabroiłam to. To jeden z moich nawyków. I wiem, że jest zły. Próbuj zmienić mnie. Dla tych paru kobiet mówię o was, to wada, że nie boli, ale alkomonogamia mną włada, to przesada. Mówię z nią już 10 lat, będę starzał się z nią. No bo ona to ma, nie wypada urywać tych filtrów na starcie. Mówią spadaj, jak dowiedzą się o tym fakcie. To tak jest, że odchodzą z niczym smutne jak ziomy, które dziwki zostawiają w stójce. Cóż więc, kleję dalej, ale ze mnie typ 108 kilo, jak nie zjem, jestem zły. Ty nie lubisz tego junk food, bo śmierdzi. Jak król wrócił, codziennie byłem na audiencji. Ale to jest beat, ale to jest beat. Donatan wie, jak smażyć coś w stylu G. I tylu dziś nienawidzi tego, chyba przez nas. Mes plus Stasiak i Donatan morder. Ale ze mnie ty, ale ze mnie ty. Znów nabroiłem coś. Nabroiłam coś. To jeden z moich nawyków. I wiem, że jest zły. Ty próbuj zmienić mnie. Ale ze mnie ty, a z ciebie ty. I wiem, że jest zły. Próbuj zmienić mnie. Niesamowite kombo. Monika Bożym, Ten typ mes i Stasiak. Złe nawyki. Ale koncerty w Trójce to także koncerty zagraniczne, które ponownie wspomina Zofia Sylwin. No, było wielu wspaniałych zagranicznych artystów, bo i Cohen nam się tutaj trafił, i Diana Krall. I przyjeżdżali gdzieś tam do jakiegoś kraju, głęboko na wschodzie Europy. I ja zawsze widziałam taki maleńki znak zapytania w ich oczach, grzecznie się zachowywali, tak? Co ich tu czeka? I po chwili, jak weszli na scenę, to też cudowny moment, jak ja widziałam, jak oni rozmawiają z naszą obsługą, zachwyceni zawodowym podejściem, profesjonalnym sprzętem, ale najbardziej zachwyceni fenomenalną akustyką tego studia. Sławna Tori Amos powiedziała, że to jest trzecie studio w jej życiu, które tak jej się podoba, tak ją zachwyca to brzmienie. Jedno było w Los Angeles, drugie w Amsterdamie, a trzecie tutaj, w naszej Osieckiej. Tu się bardzo trudno do nas dostać, bo studio jest maleńkie, więc ludzie naprawdę wyczyniali niesamowite rzeczy tutaj. Ci, co się dodzwonili, a co się nie dodzwonili, stali tu pod drzwiami, jakiś tłum. Bo dokładnie na tym koncercie są ci, którzy tego artystę uwielbiają. Czy to jest duży kłopot ściągnąć taką gwiazdę do Polski, do studia imienia Agnieszki Osieckiej i zorganizować taki koncert? Bo to chyba jednak wiąże się z jakimiś problemami, trudnościami innymi niż w przypadku polskich artystów. Dla nas to w ogóle byłoby jednak niemożliwe, bo my nie jesteśmy jakąś wielką agencją koncertową, tylko tu w Trójce przychodziły propozycje, ponieważ Trójka była najważniejsza w Polsce, co tu dużo mówić, miała siłę promocji gigantyczną. W związku z tym wszystkie wytwórnie same ściągały artystów i załatwiały i samolot, i hotel, i catering, i Bóg wie, co tam jeszcze było potrzebne, po to, żeby dziennikarz trójkowy przeprowadził ten wywiad, żeby ten koncert się u nas odbył. I nawet Mitchell, który u nas wystąpił, tego samego dnia wieczorem miał koncert w sali kongresowej. Mhm. I Andrzej Marzec, który był producentem tego koncertu w kongresowej, sam tutaj z nami przygotował jego koncert i jego wywiad właśnie po to, żeby promować ten występ kongresowej. To była najlepsza forma promocji tej płyty. Tak. Nie można było lepiej. Jednym z takich zagranicznych artystów, który pojawił się w Osieckiej, był właśnie wspomniany Mitch Ur, znany z grupy Ultra Vox. Muzyk pojawił się u nas w roku 2003. No to słuchamy. If I was a better man, would fellow men take me to their hearts? If I was a stronger man, carrying the weight of popular demand, tell me, would that alarm her? I'd never harm her at all. If I was a soldier, captive arms I'd lay before her. If I was a sailor, seven oceans I'd sail to her. If I was a wiser man, would other men reach out and touch me? If I was a wider man, dishing out love for a hungry world, tell me, would that alarm her? I'd never harm her at all. If I was a poet, all my love in burning words, I would show it. If I was a leader, on food of love from above, come here, my baby, they can't touch you now. I'll keep you safe and warm, I'll never leave you at all. Come here, my baby, oh, they can't touch you. Fishing up love for a hungry world, tell me, would that appease you? I want to please you again. If I was a soldier, captive arms I'd lay before her. If I was a sailor, seven oceans I'd sail to her. I'm not going anywhere.